उन्होंने कहा, क्या तू हमारे पास आया है कि हम एक अल्लाह ताला की इबादत करें और उनको छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे? तो वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अगर तुम सच्चे लोगों में से हो।